Book 2 62 62 طرح الأسئلة 1 ставити запитання 1 يتعلم يدرس يذاكر вчитися هل يدرس يذاكر التلاميذ كثيرا؟ учні багато вчаться؟ لا، إنهم يدرسون يذاكرون قليلا. ні، вони вчаться мало. يسأل запитувати هل تسأل المعلم مرارا؟ ви часто запитуєте вчителя؟ لا، لا أسأله مرارا. ні، я не часто його запитую. يجيب відповідати أجب من فضلك відповідайте, будь ласка. أنا أجيب я відповідаю. يشتغل працювати. هل هو يشتغل حاليا؟ він зараз працює. نعم، هو يشتغل حاليا. так, він зараз працює. يأتي приходити. هل ستأتون؟ ви йдете؟ نعم، سنأتي حالا. так, ми зараз прийдемо. يسكن жити. هل تسكن في برلين؟ ви живете в Берліні؟ نعم، أنا أسكن في برلين. так, я живу в Берліні.